Un indiciu pe care mi-l oferă dramaticienii antici al opoziției față de restul paradigmei este sintagma casus obliqui, casus forma de plural, da? Casus obliqui, cazurile oblice, da? Prin care sunt indicate. Prin care sunt indicate toate celelalte cazuri în afară de nominativ și vocativ. Da? Atunci, nominativul, poate mai mult decât vocativul, este văzut ca un casus rectus, ca un caz drept, căruia îi se opun cazurile oblice, sau dacă vreți să accentuați cu o trimitere directă la forma latinească, cazurile oblice, nu știu dacă ați auzit, deja ați văzut accentuat în română, este transpunerea exact a cazul obliqui. Da? Am auzit prima dată la anumită epoci. Păi doar cam despre asta e vorba, asta vreau să aveți ambele accentuări cu putință. Românește simplu este oblic, culturalii oblice, oblice, dar e echivalentul din cazul obliqui. Spuneam că este un caz care domină prin funcția sa propoziția. Și din acest punct de vedere, opoziția pe care o percepem este între nominativ, cazul subiect, da? Și acuzativ, așa numitul caz obiect, sau ca să nu mă ascund în spatele monitoare, dacă îți dau aici, cred că... Da. Bun. Cam aici ar fi punctul în care mă putem vedea situații. Bun. Deci, opoziția în nominativ cazul subiect și acuzativ, așa numitul caz obiect. Acuzativul este cazul suprafeței afectate. Da? Când o să începem să vorbim despre acuzativ, vom vedea ce înseamnă asta, cazul suprafeței afectate, atât din punctul de vedere al complementului de obiect, așa numitul complement direct, cât și în circumstanțialelor. În egală măsură, dacă vedem în acuzativ cazul suprafeței afectate, se acoperă toate aceste funcții. Opoziția puternică între acuzativ și nominativ este aceasta între cazul obiect, așa numitul complement direct, și cazul subiect. Deci asta ar fi opoziția pe care o putem face între doar două cazuri. Deci nu între nominativ și tot restul paradigmei, ci doar între nominativ și acuzativ. Și o să vedem că funcționează într-o oarecare măsură această distinție. Există o opoziție, dacă este la bună, în domeniul opoziției directe, dintre două cazuri. Există o opoziție între nominativ și vocativ. Putem percepe o asemenea opoziție, da? Între cazul interpelării, care oricum se opune cu întregii paradigme, și nominativul, care este cazul casus rectus, da? Cel care domină opoziția. Dar mai mult de atâta nu se poate spune. Cu atât mai mult cu cât formal am văzut că se produce o confuzie între nominativ și vocativ. Da? Și doar dacă vreți să vedeți aici o tensiune cu atât mai puternică a funcției care trebuie să se arată și mai puternică în situații în care forma este aceeași. Da? De-aia e un pic cam prea încălcit ce am spus acum. Percepem cu adevărat o distinție între nominativ și vocativ, dar și o continuă suprapunere a formei între nominativ și vocativ. În rest, în această opoziție între două cazuri, cu adevărat puternică este opoziția între nominativ și acuzativ. În rest, nu sunt opoziții directe puternice. Bun. Funcția pe care o îndeplinește nominativul este dublă. Este două funcții importante ale nominativului. Subiect și numărul predicativ. Sigur, prin subiect înțelegem orice intră în categoria mare a subiectului, indiferent care ar fi practică de vorbire care definesc această funcție. Și, evident, tot ce se acordă cu subiectul este întregul grup care alcătuiește subiectul unei propoziții. Într-o oarecare măsură și numele predicativ este legat formal și funcțional de subiect. Legăturile sunt puternice între subiect și numele predicativ. Și totuși, este o funcție distinctă cea a numelui predicativ. Că este tot cazul nominativ, asta este altceva, dar funcția este distinctă. Dacă vorbim despre funcțiile nominative, suntem obligați să le menționăm pe un două. Subiect și nume predicativ. Statistic, cum stau lucrurile? Păi de cele mai multe ori subiect. Într-o majoritate uriașă, atestările ne arată nominativul ca subiect. Da? Așa spun cei care fac statistici, 95% din atestările, din ocurențele nominativului, sunt pentru nominativ ca subiect. Și cel mai rău este pentru nominativul ca, nume predicativ. Exemple de nominativ subiect, nu da? Deschideți orice text și scoateți 10 de asemenea exemple, nici pentru numai predicativ. Nu vă dau. Pentru situațiile banale, chiar nu vreau să vă dau exemple ce ați vrea. Găsiți singur. Da? Sunt mult mai interesante abaterile de la regulă și despre asta merită să vorbim, pentru că asta vă pot crea problemă în momentul în care întâlniți în, text. Una dintre situațiile particulare ține de izolarea nominativului. Deci un nominativ izolat poate fi întâlnit în text. Și tocmai prin faptul că este izolat, e greu de legat de propoziția din care face parte sau din care ar trebui să facă parte. Un exemplu. sau două exemple. Pentru ceea ce unii numesc nominativul denominativ. Este un asemenea nominativ izolat? De pildă, impostuit finoni, nomen, Petrus. Impostuit Simoni, nomen, Petrus. I-a pus lui Simon numele? Petru. Da? Și asta e forma latinească, își pierde într-o oarecare măsură valoarea etimologică din textul echivalent grecesc, dar că și latinește Petrus amintește de piatră, ce vedem foarte bine în textul grecesc. Petrus este un asemenea nominativ denominativ. Am putea eventual să marcăm prin semne de punctuație caracterul special al acestui nominativ denominativ, eventual cu ghilimele. Da? Altceva nu știu dacă ne-ar fi de folos aici. Două puncte ar fi o marcare excesivă cu semne de punctuație. Dar poate că nici atâta nu este nevoie. Nici măcar ghilimele, fiindcă percepem valoarea acestui nominativ izolat. Îl simțim că este pus în afara propoziției respective. E monitorul și nu văd, mi s-a părut că așa, așa, da? Și când e vorba, de exemplu, de un râu, se zice râul cu numele. Sigur. Și sunt în același caz. O să vorbim imediat și despre asta, deși forma cea mai firească pentru numele unui râu ar fi, de fapt, genitivul. Poate mai ales la râuri, da? Mai mult decât la onomastică, pentru că râurile sunt divinități. Și atunci numele râului trebuie să fie un genitiv al zeului acelui râu. Da? Acolo e și mai implicită povestea. Un alt asemenea exemplu, dintre epistola Libino, fiind centenar de spus, cum dico princeps, non de facultatibus loc vor. Cum dico princeps, non de facultatibus loc vor. Dacă vreți și în pronunție tradițională, cum dico princeps, non de facultativus loc vor. Când spun princeps, da? Prin princeps înseamnă un principal sau cel din tâi, da? Și ăsta este jocul etimologic al lui Plinio aici. Nu vorbesc despre însușiri. Despre nu este principă, pur și simplu, ci este cel din tâi. Cum dico princeps, non de facultativus loc vor. Ce este acest princeps? De data asta, chiar că ar trebui să marcăm cu semnul de punctuație, cu numele. Este un citat, da? Este un fals citat, este o autocitare, dacă vrei, este o marcare în vorbire, dar nu face cu adevărat parte din propoziția respectivă, de aceea trebuie să numim un nominativ izolat. Un alt exemplu din... Da, singur. Spuneam că sunt epistolare de prin centenar. Un exemplu din Proverbium. Resonant mihi quintia silvai Cintia. Cintia Silvai. Răspundem Mihi Cintia Silve. Da? Cintia este iubita lui Propertiu. Versul ne indică foarte clar că penultimul picior metric este un dactil. Silvai este ultimul picior metric, da? E cataleptic, așa e întotdeauna. Și precedentul picior metric este Cintia. De ce insist asupra scandării aici? Pentru că altfel puteți să aveți impresia că pădurile îmi răsună de Cintia. Da? Putea fi un ablativ de numele Cintia. Da? Asta spune Propertiu. Pădurile îmi răsună, îmi tot dau sunet Cintia. Fiind dactil, acest penultim picior metric, este clar că suntem în prezența unui nominativ și atunci nu poate fi altceva decât un nominativ izolat. Ce sunet dau pădurile? Cintia, Cintia, Cintia. Da? Nu este un ablativ. Și este exact ceea ce aude el în pădure. Fără exemplu, doar o observație pe care o putem înțelege destul de bine. În latină, după cum știți, apoziția se acordă cu elementul pe care îl determină. Vorbeam de mult despre asta, cu o oră sau două, mai știu când, dar chiar vorbeam despre apoziția care se acordă cu elementul pe care îl determină în latină. Și totuși, există uneori tendința a poziției în nominativ. Da? Deci prezența nominativului într-o apoziție. Chiar dacă nu, aceasta ar trebui să fie forma impusă de acord. Seamănă surprinzător de mult cu ce se întâmplă în română. Noi avem apoziția în nominativ, obligatoriu. Întotdeauna apoziția în limba română trebuie să fie un nominativ și e un fond de binefacere. Da? Cât de fericit suntem că nu mai trebuie să facem acordul. Și așa ne ajunge și prea ajunge când trebuie să facem acordul cu atributarea. Apoziția cred că este o binefacere și probabil că așa și apoziția, ca o simplificare. A o rupere, de fapt, o poziție este ruptă de notul pe care îl determinăm. Dar iată că și în latină apar asemenea situații. Ce se mai întâlnește interesant la nominativ? Ar trebui să iau un picuț mai de departe, dar sigur am mai atins subiectul și altă dată. Știți că dintr-o paradigmă, nominală sau verbală, dar e mai comod să vorbim despre paradigma nominală, uneori se folosesc excesiv de mult anumite forme care se rigidizează, practic, da? Și se scot din paradigmă și, cel mai adesea, în felul acesta să obțin adverbe. Da? Rigidizare, petrificare, care e termenul cu care sunteți obișnuiți? Sau pietrificare, nu știu. Pietrificare, vezi? pietrificate, sunt forme pietrificate și termenul de geologie din care a fost preluat imaginarea este petrificare. Da? Încă vorbim de pedrele mai înainte, dar asta e transformarea în piatră, e un termen latinesc. Da? E o petrificare, dacă vreți să-i spune pietrificare, se poate și așa, sau evităm acest impas și spunem rigidizare, este și mai clar și nici nu ne subordonează vecinilor noștri de geologie, nu nici știu să arăt unde suntem. Geologia e acolo? Nu știu, de facultatea de geologie. Ba, acolo, dar geologie, cum știți? Colțul Universității? Ce înseamnă bancul de la geologie? Povestiți-vă, Paul. Da. Ce-i mai mărișor, așa, un pic. Povestiți-vă ce este bancul de la geologie. Geologie e acolo cu geografia. Geologie și geografie, exact. Deci știu despre care bancul. Deasupra introduci la matematică? Cred că matematică... Nu, matematică, e partea opusă. Păi atunci este în partea... Matematică este la metro. Ia, în partea asta. Înspre metro, da. Sau înspre metro. Matematica e înspre... În partea ceva. În minest. Da. Librăria micuță Gărturești. Da. Lângă Edgar Faba, asta m-am dat cum o să așa. Zic și eu. Iar istoria este la statui. Domnul Petru Crește, nu? Părintele la balcon. Probabil, da, da. Sigur. E și am văzut fotografia pe internet. Da. Și în Constantină, că de sigur, acolo, catedrica așa s-a lansat și nu mai. Bun. Cum aș... De-a rigidizare, da. Am zis că stau, uite, așa stau, pe foile să nu am întrebat, dar... Bine. Se rigidizează anumite forme care se fixează în felul acesta în utilizări adverbiale. Și o să vedem mereu la diversele cazuri obicei, da? Cum se fixează forme adverbiale. Poate vi se pare mai surprinzător că și forme de nominativ se rigidizează. Ce e surprinzător? Că un nominativ poate fi perceput cu o încărcătură adverbială. Da? Asta e un pic mai puțin previzibil, dar întâlnim asemenea situații și chiar sunt adverbe familiare în perioada clasică. Adversus este o asemenea formă de nominativ, adversus, da? Este o asemenea formă de nominativ, recunoaște perfect terminația de nominativ și știm că s-a rigidizat, sigur, încărcătura adverbială o recunoaștem și în funcția de prepoziție pe care ajunge să o îndeplinească. Dar mai întâi sunt percepute ca adverbe și după aceea se fixează în alte funcții, cum este cea de prepoziție. Prorsus e în aceeași situație. Rursus. Adversus, prorsus, rursus. Cum s-a creat o asemenea rigidizare, probabil din secvență de tipul rursus venit, bine îngărăt, atunci o formă de nominativ pe care o putem accepta, dar care până la urmă este percepută ca o prezență adverbială. Un adjectiv acordat, care până la urmă devine un adverb. Adversus stat. Adversus stat. Sau ca să avem toată tripleta pe care o menționase mai înainte, cu exemple. Prorsus checidit. Prorsus checidit. Ce este particular la aceste trei forme de nominativ? Faptul că ele există în pereche cu formă de acuzativ, formă rigidizată în acuzativ. Adversus, adversum. Rursus, rursum. Prorsus, prorsum. Da? Deci ele există în pereche. Și asta cumva justifică prezența nominativului, care este susținută de un acuzativ rigidizat. Există totuși și forme pe care le vedem numai ca nominative adverbializate. Deci nicio altă formă din paradigma nu a fost adverbializată, numai nominativ. Așa sunt următoarele. Mordicus, mordicus. Știți? Mordicus. Mușcând cu dinții. Morțiș, adică. Mordicus este morțiș. Sună asemănător traducerea românească, evident că nu era fost niciodată convins cu morfiș. Morfiș, nu știu, cred că e format în interior, în limbii române. Din mort? Da, bă, da, de aici trebuie să fie, dar... orice chip până la mort. Da, da, da. Da? Ține până la mort. Asta este morfiș. La care un model. Într-o altă. Asta e pur și simplu o creație românească. Da, avem și sensul acesta, ține cu dinții, da? Care este traducerea exactă a lui Mordicus latinesc, pe care nu știu dacă l-ați întâlnit, dar puteți să întâlnit aici încolo. Oricum, faceți cum vă știu să cu el, este un adverb care arată foarte bine cum că este un nominativ. Da? Dar pe ce să discutăm aici? E o formă de nominativ, care există numai așa, ca adverb. De incheps, de incheps, e tot o... Da? De incheps. Da? Satis, tot o formă de nominativ. Nimis. Nimis. Nimis, da, prea. Nimis. Nu știți pe nimis. Ați întâlnit pe asta. Nu? Nu ați întâlnit pe nimis? Am un text în care sunt năpălită de nimis. De cred că e foarte târziu. Da. Privisem îndelăt și am avut impresia că e atât de banal nimis, că nici nu ar trebui să vă mai spun ce înseamnă. Există, de asemenea, inovații încărcate de expresivitate în latina vorbită, veritas. Care funcționează ca un adverb, veritas. Voluntarius, tot așa. Asta ar fi nominativă ruptă de paradigma lor. Intră cumva în aceeași mare categorie a nominativului izolat, despre care începem să vorbim. Izolat în propoziție, izolat în paradigmă, izolat de paradigmă, în acest când apare tot o izolare, constatăm și atunci când la o întrebare de tipul quis est, quid est, se dă răspuns printr-un singur cuvânt. Da? Și atunci cuvântul ăsta este un nominativ. Este tot un nominativ izolat și acesta. Deci un răspuns la o întrebare. Sigur că e o propoziție eliptică aici. Da? Răspunsul complet ar fi la întrebarea cine este, este cutare. Dar foarte frecvent și întâlnim doar cutare. Da? Ca să simplific. Toată povestea. Paranteză. Paranteză, fiindcă altădată nu știu dacă mai fac să vă întreb lucrurile acestea. Cum arată răspunsurile pozitive și negative în latină? Deci, într-o situație în care noi am răspunde la o întrebare da sau nu, se vede că latinești cum spun. E vorba de o repetare. Da? Oricât de concisă, oricât de eliptică, e vorba de o repetare cu semn pozitiv sau negativ, da? Cu da sau nu, cu plus sau minus. Dar nu există răspunsuri ca cele obișnuite pentru noi da sau nu. E vorba de o reluare a întregii întrebări cu formulare clară, de tip afirmativ sau negativ. Am închis în paranteza. Tot în nominativ pot să apară enumerările. În interiorul cărora se poate întâlni o gradare. Poate fi un climax. Da? Într-un punct foarte de tot. Da? Poate fi la început climaxul. De acolo cobor pe propriu și așa. Da. Ne interesează că suntem în fața unei serii de nominative. Și dacă înăuntru serie putem să identificăm o ordine, tot un fel de nominativ izolat este cel al nominativului independent. Și n-aș face o distinție foarte rigidă între ultimele exemple și ceea ce putem numi nominativ independent. Poate fi un nominativ independent și răspuns la o întrebare de tip quid est și o enumerare, dacă nu face parte dintr-o propoziție întreagă. Poate fi tot un nominativ independent, aici nu e repet foarte rigidă distinția. M-aș opri însă un pic asupra unei situații aparte de nominativ. Nominativul rupt de context e ceea ce, printr-o expresie latinească, se numește nominativus pendens. Nominativul pendens e cel care atârnă, da? E nominativul spânzurat. Foarte adesea se află la începutul unui paragraf sau unei fraze. Hai să spunem paragraf, că atunci e o leacă mai limpede. E ca un fel de temă. Este enunțarea temei, în interiorul unei fraze sau în interiorul unui paragraf. Iar ceea ce urmează dă impresia că se rupe sintactic de acest nominativ de la bun început. În exemplu, din Caton, din Tratatul Perspectivaia Pământului de Agricultura, Ager Rubricosus, Ager Rubricosus, puncte, puncte, puncte, puncte, o frază lungă, Ibi, lupinum, bonum, fiet. Ibi, lupinum, bonum, fiet. Ager rubricosus, asta este ogorul cu pământul roșu. Ogorul roșietic. Și vorbește despre el. Și vorbește, și vorbește, și vorbește. Și la sfârșit spune, acolo se face lupinul bun. Dacă spun lupin, știi despre ce vorbesc sau nu știu? Nu știți. Este o plantă, mă tem că dacă îi spun cum am găsit-o în dicționarul nostru, cafeluță, v-am pierdut de tot. Cum? Cafeluță. Așa se numește plantă, eu ce să fac? Cafeluță se numește, mai bine spun un timp. Ca și cum o socoteamnică. Cafeluță. Dacă spun ogorul roșiatic, acolo se face cafeluța bună, cred că avem deja marginea micului dejun, de pe vremea lui Cato, minunată. Cafeluță. De ce? În Spania, pământul roșiatic. Hmm? În Spania, pământul roșiatic. Și în alte locuri. Lupinul este o plantă agrea. Evident, evident, comestibilă, evident. Și chiar foarte agreată în antichitate și se folosește în continuare în zonele mediteraneene și am impresia că începe să se găsească din ce în ce mai mult și în supermarketurile noastre, unde deja găsim de toate acum. Eu am un cote. A, da, chiar așa? Cafeluță? Nu știi lumin? Știi de cafeluță? I-am de un alt nume pe care conzea mama, eu l-am căutat pe acela și am găsit lupin. Și mi s-a părut mai ușor de reținut lupin. Aha, bun. Și ce alt nume folosești pentru el? Nu mai știu. A, deci deja ai rămas la lupin. Am lupin. Și cum arată? E... Știu cum arată fructele. Fructele te interesează, nu răspund. Așa alungite de jos în sus, pe un spic. Nu acela lupin. Fructele sunt alungite? Da. Sunt... ca niște creioane. Mai groase. Nu așa? Sunt tulburată. Nu așa am trebuit să fie. Atunci nu fie ala. Ajunge să vă spun că este lupinul, boabele de lupin sunt o prezență dramatică, ca să zic așa, adică în piese, în teatru, se folosau pentru bănuți. Deci arată ca niște bănuți, ca niște discuri. Sunt turtită. Da? Nu prea înseamnă. Ca o fasolă turtită, cam așa arată lupinul. Se folosea în loc de bănuți? Păi da, dar nu vrea să fie cu monedă pe scenă. Ba da. Cu monedă falsă, să mai țin eu să facă și monedă falsă, convenția e puternică. Da? Avem nu la tulbură, că îi se spune cafeluță. Aaa, tocmai de aceea. Probabil că seamănă da, un fel da, da, cu bobul de cafea. Cu bobul de cafea, prin faptul că e turchită. Da? Altfel, cafeaua este europeană sau nu? Nu. Dar de unde? Din câte știu eu, vine din... America de Sud. Și vine și din Arabia. E de data veche, este asiatică, data, nu vine la ora cu flora soare roșii, ca sofii și ce mai bine. Am înțeles că era ceva o băutură de pe devenise cu al treilea Antichristul băută. Da, da, da, e de data veche și oricum, și cred că ce m-a șocat cel mai tare era băutură răcoritoare, dacă am înțeles. Asta nu știu, răcoritoare... La cacao te referi. Nu, la cacao. Cacao nu se numește, cred că e americană. Nu e din America, nu. Cafea, da. Da, da, da, da. Știu doar că avea efecte curative și pentru asta era folosită. Bun. A găsit colega mea aici, Lupinus albus. Ăsta e... A, și arată ca niște monede, da. Da. Da, așa vreau. Arată bine, da? Ca niște bănuți de aur. Arată bine, plăcut de bine. Bun. Deci ăsta a fost un nominativ pendens. Și mă opresc aici, pentru că mi-am zis ceva de spus despre nominație. Nu vă curcă foarte tare dacă găbălțăm un caz de la o săptămână la alta. Poate că vreau să dăm un caz. Oricum, numai avocativ și nominativ am putut să ducem atât de bine de aici încolo și oricum să fie mai mult. Acuzativ, doamnă, să-l îndițim într-o singură săptămână. Și oricum asta e situația, da? Am început nominativ acum și termină să-l termină. Bine, pauză și apoi...